نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة بقرة ركوع نمبر 12 آیت نمبر 97 سے 103 تک. سورة بقرة ركوع نمبر 12 آیت نمبر 97 ٹو 103. سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں گے ان آیات کا. قل کہہ دیجئے، من کانا جو ہے، عدوول دشمن لجبریل جبرائیل کا، فَإِنَّهُ تو بے شک اس نے، نزلہو نازل کیا ہے اس کو. اگر آپ بریکٹ میں قرآن لکھ لیں تو بات بہت واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. علی قلبی کا، اوپر تیرے دل کے، بإذن اللہ سات حکم اللہ کے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما واسطے اس کے جو، بین یدیہ پہلے ہے اس سے، وہدم اور ہدایت، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے. من کانا جو ہے، عدو للہ دشمن اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل کا، ومیکالا اور میکائیل کا، فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالی، عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا، ولقد اور البتہ تحقیق، انزلنا نازل کیا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، آیات بینات روشن آیتیں، وما یکفرو اور نہیں کفر کرتے، بیہا ان کا، الا الفاسقون مگر نافرمان، او کلما اور کیا، جب کبھی، آہدو انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہو پیچھے پھینک دیا اس کو، فریقم ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان میں سے، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، ولما اور جب، جاءہم آیا ان کے پاس، رسول کوئی رسول، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما واسطے اس کے جو، معہم ان کے پاس ہے، نبذ پھر دیا، فریق ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، کتاب اللہ ہی کتاب اللہ کی، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پشتوں کے، کأنہم گویا کہ وہ، لا یعلمون نہیں جانتے، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو اس کی جو پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین، علی ملک سلیمان اوپر بادشاہت سلیمان کی، آپ ایک سلیش ڈال کے تو علا کا ایک اور ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں، میں سلیمان کی بادشاہت میں، یہاں علا بمانی فی ہے، وما کفرا اور نہیں کفر کیا، سلیمانو سلیمان نے، ولیکن اور لیکن، الشیاطین شیاطین نے، کفرو کفر کیا، یعلمون الناس وہ سکھاتے لوگوں کو، السحر جادو، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین اوپر دو فرشتوں کے، ببابل بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت، وما یعلمانی اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد کسی ایک کو، حتی یہاں تک کہ، یقولا وہ دونوں کہتے، انما یقینا نحن ہم، فتنت آزمائش ہیں، فلا تکفر پھر نہ تم کفر کرو، فیتعلمون پھر وہ سیکھ لیتے، منہما ان دونوں سے، ما جو، یفرقون جدائی ڈالتے، بھی ساتھ اس کے، بین المرء درمیان شوہر کے، وزوجی ہی اور اس کی بیوی کے، وما ہم اور نہیں وہ، بدارین ضرر پہنچانے والے، بھی ساتھ اس کے، من احد کسی ایک کو، الا مگر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، ويتعلمون اور وہ سیکھتے، ما يضرهم جو نقصان دیتا ان کو، ولا ينفعهم قرن النفاذتين جو. ولقد أرى البت تحقيق علموا جان لیا انہوں نے لمن اشتراہ البتہ جو خریدے اس کو ما لہو نہیں اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں سے من خلاق کوئی حصہ. ولبیسا اور البتہ برا ہے ما شرو جو بیچ ڈالا انہوں نے بھی انفسہم بدلے اس کے اپنی جانوں کو لو کانو کاش وہ ہوتے یا لمون جانتے. ولو انہم اور اگر یقیناً وہ آمنو ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے یا ڈرتے واتقوا اور ڈرتے لمثوبتن البتہ بدلہ پاتے من عند اللہ اللہ کی طرف سے. خیر بہتر لو کانو کاش کہ وہ ہوتے یعلمون جانتے. بس جی.